بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ کتاب و طہارت، طہارت کی کتاب۔ جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ سات قسم کے پانی ہیں۔ جن پانیوں سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ سات قسم کے پانی ہیں۔ نمبر ایک آسمان یعنی بارش کا پانی، نمبر دو دریا کا پانی، نمبر تین نہر کا پانی، نمبر چار کنویں کا پانی، نمبر پانچ برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر چھ اولوں سے پگھلنے والا پانی، اور نمبر سات چشمے کا پانی۔ نمبر ایک آسمان یعنی بارش کا پانی، نمبر دو دریا کا پانی، نمبر تین نہر کا پانی، نمبر چار کنویں کا پانی، نمبر پانچ برف سے پگھلا ہوا پانی، نمبر چھ اولوں سے پگھلنے والا پانی، اور نمبر سات چشمے کا پانی۔ طہارت کے اعتبار سے پانی کی اقسام۔ طہارت کے اعتبار سے پانی کی اقسام۔ طہارت کے اعتبار سے پانی کی اقسام۔ پھر طہارت کے اعتبار سے پانی کی پانچ قسمیں ہیں۔ نمبر ایک پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں، یہ مطلق پانی ہے۔ نمبر دو پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے بلی یا اس جیسے جانور نے پیا ہو اور وہ قلیل تھوڑا ہو۔ نمبر تین پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا، یہ وہ پانی ہے جو حدث کو دور کرنے یا حصول ثواب کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلا وضو ہونے کے باوجود ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا جائے، جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے، جسم سے جدا ہوتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، درخت اور پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں اگرچہ نچوڑنے کے بغیر خود بخود نکلے، یہ زیادہ ظاہر قول کے مطابق ہے۔ مسئلہ، ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں کہ پکانے یا اس پر غیر کے غالب آنے کی وجہ سے اس کی طبیعت مائع ہونا ختم ہو جائے، یعنی لیکوڈ ہونا ختم ہو جائے۔ پانی پر غیر کا غلبہ، پانی پر غیر کا غلبہ، ٹھوس چیزوں کے پانی میں مل جانے کی صورت میں غیر کا غلبہ اس وقت ہوگا جب پانی پتلا نہ رہے اور نہ ہی جاری ہو سکے، یعنی رقت ختم ہو جائے۔ کسی ٹھوس چیز کے پانی میں مل جانے سے اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا وضو کے جواز کو نہیں روکتا، جیسے زعفران، پھل اور درخت کے پتے مل جائیں۔ کسی بہنے والی چیز کے پانی میں مل جانے کی صورت میں اگر اس چیز کے دو وصف ہیں تو صرف ایک وصف کا ظاہر ہونا غلبہ شمار ہوگا، مثلا دودھ کا رنگ اور ذائقہ ہے، بو نہیں۔ اور اگر اس بہنے والی چیز کے تین اوصاف ہوں تو دو وصفوں کا ظاہر ہونا غلبہ ہوگا، جیسے سرقہ وغیرہ۔ اور اگر پانی میں ایسی بہنے والی چیز مل جائے جس کا کوئی وصف نہیں، جیسے مستعمل پانی، گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، وہاں وزن کا اعتبار ہوگا۔ اگر دو رتل جو کہ ایک سیر کے برابر ہوتا ہے، دو رتل یعنی ایک سیر مستعمل پانی، ایک رتل یعنی آدھ سیر مطلق پانی میں مل جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ اس کے برعکس صورت میں جائز ہوگا۔ پانی پر غیر کا غلبہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ٹھوس چیزوں کے پانی میں مل جانے کی صورت میں غیر کا غلبہ اس وقت ہوگا جب پانی پتلا نہ رہے اور نہ ہی جاری ہو سکے۔ کسی ٹھوس چیز کے پانی میں مل جانے سے اس کے تمام اوصاف کا بدل جانا وضو کے جواز کو نہیں روکتا، جیسے زعفران، پھل اور درخت کے پتے مل جائیں۔ کسی بہنے والی چیز کے پانی میں مل جانے کی صورت میں، پہلے ٹھوس چیز کے پانی میں مل جانے کی صورت بتائی گئی، ابھی بہنے والی چیز کے پانی میں مل جانے کی صورت میں اگر اس چیز کے دو وصف ہیں تو صرف ایک وصف کا ظاہر ہونا غلبہ شمار ہوگا، مثلا دودھ کا رنگ اور ذائقہ ہے، بو نہیں۔ اور اگر اس بہنے والی چیز کے تین اوصاف ہوں تو دو وصفوں کا ظاہر ہونا غلبہ ہوگا، جیسے سرقہ وغیرہ۔ اور اگر پانی میں ایسی بہنے والی چیز مل جائے جس کا کوئی وصف نہیں، جیسے مستعمل پانی یا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، وہاں وزن کا اعتبار ہوگا۔ اگر دو رتل ایک سیر مستعمل پانی، ایک رتل آدھ سیر مطلق پانی میں مل جائے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ اس کے برعکس صورت میں جائز ہوگا۔ چوتھی صورت، ہم طہارت کے اعتبار سے پانی کے اقسام پڑھ رہے تھے، جس میں سے تین اقسام پڑھ لی تھی۔ پہلے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں۔ دوسرا تھا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے۔ اور تیسرا تھا پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا، یہ وہ پانی ہے جو حدث کو دور کرنے یا حصول ثواب کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلا وضو ہونے کے باوجود ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا جائے۔ اب چوتھی قسم جو ہے وہ ہے ناپاک پانی۔ ناپاک پانی، اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے اور وہ ٹھہرا ہوا قلیل ہو، یعنی ٹھہرا ہوا قلیل پانی ہو اور اس میں نجاست مل جائے۔ قلیل وہ پانی ہوتا ہے جو 10 در 10 یعنی 100 مربع گز سے کم ہو، اگرچہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو، یعنی کہ قلیل پانی میں اگرچہ نجاست ظاہر نہ ہو تو بھی وہ ناپاک ہو جائے گا، پھر بھی وہ ناپاک ہوگا۔ یا وہ جاری پانی جس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، اگر وہ جاری پانی ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، اور نجاست کا اثر کیا ہے؟ ذائقہ، رنگ اور بو۔ ناپاک پانی کو دوبارہ سماعت فرمائیں، ناپاک پانی اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے اور وہ ٹھہرا ہوا قلیل ہو۔ قلیل وہ پانی ہوتا ہے جو 10 در 10 یعنی 100 مربع گز سے کم ہو، اگرچہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو پھر بھی ناپاک ہوگا۔ یا وہ جاری پانی جس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے اور نجاست کا اثر ذائقہ، رنگ اور بو ہے۔ پانچویں قسم ہے ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہو، یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے یا خچر نے پیا ہو۔ یہ پانچوں قسمیں ہو گئی، ایک مرتبہ پھر پانچوں قسمیں طہارت کی کتاب سے سماعت فرما لیں۔ طہارت کے اعتبار سے پانی کی اقسام، طہارت کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مکروہ نہیں، یہ مطلق پانی ہے۔ نمبر 2 پاک ہے، پاک کرنے والا ہے لیکن مکروہ ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے بلی یا اس جیسے، یعنی بلی جیسے جانور نے پیا ہو اور وہ قلیل یعنی تھوڑا ہو۔ تیسرا ہے پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا، یہ وہ پانی ہے جو حدث کو دور کرنے یا حصول ثواب کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلا وضو ہونے کے باوجود ثواب کی نیت سے دوبارہ وضو کیا جائے۔ چوتھا ہے ناپاک پانی، اور یہ وہ پانی ہے جس میں نجاست گر جائے اور وہ ٹھہرا ہوا قلیل ہو۔ قلیل وہ پانی ہوتا ہے جو 10 در 10 یعنی 100 مربع گز سے کم ہو، اگرچہ اس میں نجاست ظاہر نہ ہو پھر بھی ناپاک ہوگا۔ یا وہ جاری پانی جس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے اور نجاست کا اثر ذائقہ، رنگ اور بو ہے۔ پانچویں قسم تھی ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہو، یعنی مشکوک پانی، اور یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے یا خچر نے پیا، یعنی گدھے یا خچر کا پیا ہوا پانی مشکوک کہلائے گا۔ آگے فصل شروع ہو رہی ہے۔ جھوٹا پانی اور اس کی اقسام، قلیل پانی جو 10 در 10 یعنی 100 مربع گز سے کم ہو، ٹھہرا ہوا ہو، قلیل پانی، جب کوئی حیوان اس سے پیے تو اس کی 4 قسمیں اور اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ قلیل پانی سے جب کوئی حیوان پیے تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں اور اسے جھوٹا پانی کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاک ہے، پاک کرتا ہے، یہ وہ پانی ہے جسے آدمی، گھوڑا یا وہ جانور پئیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے، جس پانی سے آدمی نے پیا ہو، گھوڑے نے پیا ہو، یا ایسے جانور پئیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ نمبر 2 ناپاک ہے، اس کا استعمال جائز نہیں، یہ وہ پانی ہے جس سے کتا، سور یا چیر پھاڑ کرنے والے درندے، مثلا چیتے اور بھیڑیے وغیرہ نے پانی پیا ہو، یعنی ایسا پانی ناپاک ہوگا جس سے، اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا جس سے کتے نے پیا ہو، سور نے پیا ہو، یا کسی درندے جانور جیسے چیر پھاڑ کرنے والے چیتے، بھیڑی وغیرہ نے پیا ہو۔ تیسرا ہے اس کا استعمال مکروہ ہوتا ہے، ایسا پانی مکروہ، ایسا جھوٹا پانی مکروہ ہوتا ہے جب اس کے علاوہ پانی موجود ہو، یعنی کہ یہ ایک تو جھوٹا پانی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا پانی موجود ہے، یعنی مطلق پانی، پاک پانی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے، تو اس کا استعمال مکروہ ہوگا، اس والے جھوٹے کا، جس سے بلی، گلیوں میں پھرنے والی مرغی اور پھاڑنے والے پرندے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جو پرندے ہوتے ہیں، مثلا شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، اور گھروں میں رہنے والی چیزیں، مثلا چوہا، نابچھو، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، اس کا استعمال، یعنی ایسا جھوٹا پانی کا استعمال مکروہ ہے جب اس کے علاوہ پانی موجود ہو، بلی گلیوں میں پھرنے والی مرغی پھاڑنے والے پرندے، مثلا شکرا، باز اور چیل، اور گھروں میں رہنے والی چیزیں، مثلا چوہا، نابچھو، ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اچھا، چوتھا ہے مشکوک، ایسا پانی جس کے پاک کرنے میں شک ہے، یہ خچر اور گدھے کا جھوٹا ہے، خچر اور گدھے کا جھوٹا پانی یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر مشکوک پانی کے علاوہ نہ پائے تو اس کے ساتھ وضو کرے اور تیمم بھی کرے، پھر نماز پڑھے۔ یعنی کہ ایک پانی ہے جو مشکوک ہے اور مشکوک پانی صرف موجود ہے وضو کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، تو اس سے وضو کر سکتا ہے اور ساتھ میں تیمم بھی کرے، پھر نماز پڑھے۔ مشکوک پانی کا حکم یہ ہوگا کہ اس سے وضو کر سکتا ہے، اگر دوسرا پانی جو پاک پانی ہے وہ موجود نہیں ہے، صرف مشکوک پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو اس سے وضو کرے اور تیمم بھی کرے، پھر نماز پڑھے۔ اچھا، مخلوط برتن اور کپڑے، اگر کچھ برتن مل جائیں اور ان میں سے اکثر ناپاک ہوں، کچھ برتن مل جائیں یعنی کہ پاک اور ناپاک برتن مل جائیں اور ان میں سے اکثر ناپاک ہوں، تو وضو کرنے اور پینے کے لیے غور و فکر کرے۔ اگر زیادہ برتن ناپاک ہوں تو صرف پینے کے لیے سوچ بچار کرے، اور ملے جلے کپڑوں میں غور و فکر کرے، چاہے ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک۔ دوبارہ سماعت فرمائے، مخلوط برتن اور کپڑے، یعنی کہ پاک اور ناپاک برتن مل جائیں یا پاک اور ناپاک کپڑے مل جائیں، تو اگر کچھ برتن مل جائیں اور ان میں سے جو اکثر برتن ہو وہ ناپاک ہوں، تو وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے غور و فکر کرے کہ پاک کون سے یا ناپاک کون سے۔ اگر زیادہ برتن ناپاک ہوں تو صرف پینے کے لیے سوچ بچار کرے، اور ملے جلے کپڑے، اگر پاک اور ناپاک کپڑے مل جائیں، ملے جلے کپڑوں میں غور و فکر کرے، چاہے ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک۔ جبکہ برتنوں میں اس کے خلاف تھا، تھوڑا مختلف تھا، کپڑوں میں مختلف ہے اور برتنوں میں مختلف۔ برتنوں میں یہ تھا کہ اگر ناپاک زیادہ ہیں برتن تو وضو کرنے اور پینے کے لیے غور و فکر کرے، اگر زیادہ برتن ناپاک ہو تو صرف پینے کے لیے سوچ بچار کرے۔ جبکہ کپڑوں میں یہ کہ غور و فکر کرے، چاہے ان میں سے زیادہ پاک ہوں یا ناپاک، زیادہ پاک ہوں یا ناپاک، دونوں صورتوں میں غور و فکر کرے، تفکر کرے۔ کنویں کے مسائل، یہاں تک ہمارے مسائل ابھی تک جو کلیئر ہوئے ہیں وہ ہیں، جن پانیوں سے پاکی حاصل کرنا جائز، سات قسم کے تھے۔ پھر طہارت کے اعتبار سے پانی کی پانچ قسمیں پڑھی گئیں، اس کے پانی پر غلبے کے متعلق پڑھا گیا، ٹھوس چیز کے ملنے، مائع چیز کے ملنے، اور ایسی چیز کے ملنے کے بارے میں کہ جس میں کوئی وصف ہی نہیں ہو، تو اس کے ملنے، تو اس کا جو وزن کے اعتبار سے اس کا دیکھا جائے گا کہ بھائی وزن اگر زیادہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہے جھوٹے پانی کی اقسام کے بارے میں پڑھے، مخلوق برتن اور کپڑوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب ہم کنویں کے مسائل پڑھتے ہیں۔ کنویں کے مسائل، مسئلہ، چھوٹے کنویں کا تمام پانی نکالا جائے۔ نمبر ایک، اگر اس میں لید کے علاوہ کوئی نجاست گر جائے، چاہے تھوڑی ہو، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے چھوٹے کنویں کا، اس میں تمام پانی نکالا جائے گا۔ اب اس میں یہ چار پانچ چیزیں ہیں کہ اگر اس میں لید کے علاوہ کوئی نجاست گر جائے، تھوڑی ہو، چاہے تھوڑی ہو، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ، تو پورا پانی نکالا جائے گا چھوٹے کنویں کا۔ دوسرا ہے، اگر اس میں خنزیر گر جائے، اگرچہ وہ زندہ نکلے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ جو خنزیر ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے، اگر وہ پانی میں گرا، اگرچہ وہ مرا نہیں، زندہ نکلے اور اس کا منہ بھی پانی میں ڈپ نہ ہوا ہو، تو بھی اس چھوٹے کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا۔ تیسرا ہے، اگر کتا یا آدمی اس میں گر کر مر جائیں، کتا پانی میں گرا اور گر کر مر گیا، یا آدمی پانی میں گرا اور گر کر مر گیا، تو بھی چھوٹے کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ چوتھا ہے، کوئی جانور پھول جائے، اگر جو چھوٹا ہو، کوئی چھوٹا جانور کنویں میں گرا اور اس کی جو باڈی تھی وہ پھول گئی ہے، یعنی کہ کنویں میں مر گیا اور اس میں باڈی اس کی پھول گئی ہے، تو چھوٹے کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ اچھا، اگر تمام پانی کا نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ چھوٹے کنویں کا اگر سارا پانی باہر نہیں نکال سکتے تو 200 ڈول نکالنا، وہ پورے پانی نکالنے کے حکم میں آ جائے گا۔ اگر تمام پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول نکالے جائیں۔ مسئلہ، اگر کنویں میں مرغی یا بلی یا ان دونوں جیسی کوئی چیز مر جائے تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے، یعنی 40 ڈول کنویں سے اس وقت نکالے جائیں گے جب کنویں میں مرغی مر گئی ہے یا بلی مر گئی ہے، یا بلی اور مرغی جیسے کوئی جانور مر گئے ہوں، تو 40 ڈول کنویں سے نکالے جائیں گے اور یہ نکالنا واجب ہوگا۔ اگر اس میں، یعنی کنویں میں، چوہا یا اس کی مثل کوئی چیز مر جائے تو 20 ڈول نکالنا ضروری ہے، اور یہ نکالنا ہی کنویں، ڈول، رسی اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے طہارت ہے، یعنی کہ اس کے لیے پھر اس کو بار بار جو ہے ڈول کو یا رسی کو یا جو کنویں سے پانی نکالا اس کے ہاتھوں کو دھونا نہیں پڑے گا، بار بار پاک نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ نکالنا ہی اس کے لیے طہارت ہے۔ صحیح ہے، چوہا یا اس کی مثل کوئی چیز مر جائے کنویں میں تو 20 ڈول نکالے جائیں گے، اور مرغی یا بلی جیسی کوئی چیز مر جائے تو جو ہے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے 200 ڈول کا پڑھا تھا کہ جب ہمیں چھوٹے کنویں کا تمام پانی نکالنا مقصود ہو تو اس میں سے 200 ڈول نکالیں گے تو وہ اسی حکم میں ہوگا۔ آگے سماعت کریں، کنویں میں اگر مینگنی، لید اور گوبر سے کنواں اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک دیکھنے والا اسے زیادہ خیال نہ کرے، کوئی ڈول بھی مینگنی وغیرہ سے خالی نہ ہو۔ یعنی کہ اگر کنویں میں مینگنی یا لید یا گوبر اس طرح کی چیزیں اگر کنویں میں گرتی ہیں تو اس کی کوانٹیٹی دیکھی جائے گی، کہ اگر کنویں کا کوئی بھی ڈول باہر نکالتے ہیں اور وہ کنویں کا کوئی بھی ڈول جو ہے وہ اس مینگنی لید یا گوبر سے خالی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا کنواں، تب تک ناپاک نہیں مانیں گے جب تک اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی۔ آگے سماعت کریں، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور ایسی چیز کے پانی میں مر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی کہ کبوتر اور چڑیا اگر کنویں میں مر گئی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جس میں خون نہ ہو، جس میں خون نہ ہو، دوبارہ سمجھا، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور ایسی چیز کے پانی میں مر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس میں خون نہ ہو۔ ایسی مثلاً مچھلی، مینڈک اور پانی کے جانور، یعنی مچھلی، مینڈک اور پانی کے جانور اگر مر جائیں پانی میں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کھٹمل، پسو، مکھی، بھیڑ، بچھو، آدمی اور اس جیسی اور اس چیز کے پانی میں گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بھی پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جبکہ وہ زندہ نکلے اور اس کے جسم پر نجاست نہ ہو، یعنی ان کے جسم پر نجاست نہ ہو اور وہ زندہ نکلے، صرف یعنی ان کے پانی میں گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے معرفہ میں، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور اسی چیز کے پانی میں مر جانے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس میں خون نہ ہو، مثلاً مچھلی، مینڈک اور پانی کے جانور، کھٹمل، پسو، مکھی، بھیڑ، بچھو، آدمی اور اس چیز کے پانی میں گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کو گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جبکہ وہ زندہ نکلے اور اس کے جسم پر نجاست نہ ہو۔ صحیح قول کے مطابق خچر، گدھے اور پھاڑنے والے درندے کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر گرنے والے جانور کا تھوک پانی میں مل جائے تو پانی کا وہی حکم ہوگا جو اس تھوک کا حکم ہوگا، یعنی اگر تھوک ناپاک ہے تو پانی میں تھوک کے مل جانے سے وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اور مردہ جانور کا پایا جانا ایک دن اور رات سے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، اور پھولا ہوا جانور پایا جائے تو تین دن رات سے پانی ناپاک شمار ہوگا، یہ اس وقت ہے جب گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ دوبارہ سے معاف ہے، مردہ جانور یعنی کنویں میں مردہ جانور پایا گیا ایک دن اور ایک رات سے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کا حکم یہ ہوگا کہ پانی کو ایک دن اور ایک رات کنسیڈر کیا جائے کہ یہ ایک دن اور ایک رات سے پانی ناپاک ہے۔ اور اگر جانور مرا ہوا پایا گیا اور پھولا ہوا جسم ہے اس کا تو 3 دن رات سے پانی ناپاک شمار ہوگا، یہ اس وقت ہے جب گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اگر گرنے کا وقت معلوم ہوتے ہوگا تو اس کا یہ ہے کہ مرنے سے لے کر اس کا جو ہے نا وقت کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اگر مرنے کا وقت پتہ نہیں ہے اور جانور مردہ پایا گیا اور جسم پھولا ہوا نہیں تو ایک دن رات سے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اگر جسم پھولا ہوا ہے اور پانی کا گرنے کا وقت معلوم نہیں ہے تو اس کو 3 دن رات پانی کو ناپاک شمار کیا جائے گا۔ استنجا کا بیان، مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے، چاہے چلنے کے ساتھ ہو یا کھانسنے اور لیٹنے وغیرہ کے ساتھ، اور اس وقت تک وضو شروع کرنا جائز نہیں جب تک پیشاب کے ٹپکنے سے مطمئن نہ ہو جائے۔ استنجا اس نجاست سے سنت ہے جو دو راستوں میں سے ایک سے نکلے اور نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے۔ اگر ایک درہم کا اندازہ تجاوز کر جائے تو پانی کے ساتھ دور کرنا واجب ہے، اور اگر درہم سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے، اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے تھوڑا ہو۔ صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثل، مثلاً ڈھیلا وغیرہ سے استنجا کرے پانی کے ساتھ دھونا زیادہ اچھا ہے، اور پانی اور پتھر کو جمع کرنا افضل ہے، بس پتھر سے رگڑے پھر دھوئے۔ پانی یا پتھر میں سے ایک چیز پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، سنت تو جگہ کو پا کرنا ہے۔ پتھروں کی تعداد مستحب ہے، سنت موقع نہیں۔ اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو 3 پتھر استعمال کرنا مستحب ہے۔ استنجا کا طریقہ، استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے، دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرے کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے جبکہ خصیے لٹکے ہوئے ہوں۔ اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کریں، اور عورت شرمگاہ کے آلودہ ہونے کے خوف سے ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف کرے۔ پھر پہلے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پانی لے کر نجاست کی جگہ کو ایک یا دو انگلیوں یا ضرورت ہو تو تین انگلیوں کے ساتھ رگڑے، اور مرد استنجا کی ابتدا میں درمیانی انگلی کو دوسری انگلی پر چڑھائے، پھر بنسر یعنی چھوٹی کے ساتھ والی انگلی کو اس پر چڑھائے، لیکن ایک ہی انگلی پر اکتفا نہ کرے، اور عورت بنسر اور درمیانی انگلی کو اکٹھا یعنی دوسری انگلی پر چڑھائے تاکہ حصول لذت کا خدشہ باقی نہ رہے، اور پاکیزگی حاصل کرنے میں اس قدر مبالغہ کرے کہ ناپسندیدہ بو ختم ہو جائے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو مقعد کو خوب ڈھیلا چھوڑے، جب فارغ ہو تو ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے، اور روزہ دار ہونے کی صورت میں اٹھنے سے پہلے مقعد کو خشک کرے، مقعد کو خشک کرے۔ آداب استنجا، آداب استنجا، استنجا کرنے کے لیے کسی کے سامنے شرمگاہ کو ننگا کرنا جائز نہیں، اور اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی ایک درہم سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں۔ اگر اسے دور کرنے کے لیے کوئی چیز پائے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو ستر ننگا کیے بغیر نجاست دور کرنے کا ہیلا کرے۔ ہڈی، انسانی یا حیوانی خوراک، اینٹ، ٹھیکری، کوئلہ، شیشہ، چونا اور قابل احتراز چیز جیسے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا، روئی اور عذر کے بغیر دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ہڈی ہو گئی، انسانی یا حیوانی ہو، انسانی یا حیوانی خوراک، اینٹ ہو گئی، ٹھیکری ہو گئی، کوئلہ، شیشہ، چونا اور قابل احتراز چیزیں جیسے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا، روئی اور عذر کے بغیر دائیں ہاتھ سے، یعنی دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، اور ہڈی، اینٹ، ٹھیکری، کوئلہ، شیشہ، چونا اور ریشمی کپڑے کا ٹکڑا، روئی، تو ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ بیت الخلاء میں بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اور ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمہ ہے، قبلہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے استنجا کرنا مکروہ تحریمہ ہے۔ اگرچہ بستیوں میں ہو، سورج اور چاند کی طرف اور جدھر سے ہوا آ رہی ہو ادھر منہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ مکروحات چل رہے ہیں استنجا کے۔ پانی، سائے، سورج، راستے اور پھل دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ بیت الخلاء سے دایاں پاؤں پہلے نکالے، پھر باہر نکل کر پڑھے، الحمدللہ الذی اذهب عن العذا وعافانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ احکام وضو، اب وضو کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ وضو کے ارکان چار ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں۔ پہلا، چہرے کا دھونا، لمبائی میں اس کی حد پیشانی کی ابتدائے سطح سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی میں اس کی حد وہ جگہ ہے جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ دوسرا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، پاؤں کو ٹخنوں سے سمیت دھونا۔ چوتھا ہے، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا۔ اس وضو کا سبب یہ ہے کہ جو کام اس کے بغیر جائز نہیں اس کا کرنا جائز ہو جائے، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، اور اس کا اخروی حکم آخرت میں ثواب کا حصول ہے۔ اس کے واجب ہونے کی شرط، نمبر ایک، سمجھ کا پایا جانا، نمبر دو، بالغ ہونا، نمبر تین، مسلمان ہونا، نمبر چار، کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا، نمبر پانچ، حدث کا پایا جانا، نمبر چھ، حیض، اور نمبر سات، نفاس کا نہ ہونا، اور نمبر آٹھ، وقت کا تنگ ہونا ہے۔ اس وضو کے صحیح ہونے کی تین شرائط ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اعضاء وضو پر پانی کا پہنچ جانا۔ نمبر دو، جو چیز وضو کے خلاف ہے، مثلا حیض، نفاس اور حدث وغیرہ کا ختم ہو جانا۔ نمبر تین، اور جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا دور ہونا، مثلا موم اور چربی۔ وضو کے صحیح ہونے کی تین شرائط ہیں، نمبر ایک اعضائے وضو پر پانی کا پہنچ جانا، نمبر دو جو چیز وضو کے خلاف ہے مثلا حیض، نفاس اور حدث وغیرہ کا ختم ہو جانا، نمبر تین اور جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا دور ہونا مثلا موم اور چربی۔ فرائض وضو کی تکمیل، فرائض وضو کی تکمیل جن اقوال پر فتویٰ دیا جاتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے، گھنی داڑھی کے ظاہر کو دھونا واجب ہے اور پتلی داڑھی کی جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ان بالوں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں جو چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے ہوں، اور ہونٹوں کے ملنے کے وقت جو جگہ چھپ جاتی ہے اس تک پانی پہنچانا بھی ضروری نہیں۔ اگر انگلیاں مل جائیں یا ناخن لمبے ہو کر پوروں کو ڈھانپ لیں اور ان میں ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانے ہے مثلا گوندا ہوا آٹا، تو اس کے نیچے کا حصہ دھونا واجب ہے۔ میل، کچیل اور مچھر وغیرہ کی بیچ پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی۔ تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے۔ اگر پاؤں کے زخموں کو دھونا تکلیف دیتا ہو تو اس دوائی پر سے پانی گزارنا جائز ہے جو زخم میں لگائی ہے۔ سر منڈانے کے بعد بالوں کو جگہ پر دوبارہ مسح نہ کیا جائے اور نہ اسے دھویا جائے۔ ناخنوں اور مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ وضو کی سنتیں، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر ایک دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، نمبر دو ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، نمبر تین شروع میں مسواک کرنا اگرچہ انگلی کے ساتھ ہو جب مسواک نہ ہو، نمبر چار تین بار کلی کرنا اگرچہ ایک چلو پانی کے ساتھ ہو، نمبر پانچ تین چلوں کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، نمبر چھ غیر روزے دار کا اچھی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، نمبر سات ایک چلو کے ساتھ نیچے کی طرف سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا، نمبر آٹھ انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر نو اعضا کو تین تین بار دھونا، نمبر دس ایک بار سارے سر کا مسح کرنا، نمبر گیارہ کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو، نمبر بارہ اعضا کو ملنا، نمبر تیرہ پے در پہ دھونا، نمبر چودہ نیت کرنا، نمبر پندرہ قرآن پاک کی تصریح کے مطابق ترتیب سے وضو کرنا، نمبر سولہ دائیں طرف سے اور انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا، نمبر سترہ سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، نمبر اٹھارہ گردن کا مسح کرنا نہ گلے کا۔ کہا گیا ہے کہ آخری چار باتیں مستحب ہیں، کہا گیا ہے کہ آخری چار باتیں مستحب ہیں، مطلب یہ نیت کرنا، قرآن پاک کی تصریح کے مطابق ترتیب سے وضو کرنا، نمبر سولہ دائیں طرف سے اور انگلیوں کے سروں سے شروع کرنا، نمبر سترہ سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، نمبر اٹھارہ گردن کا مسح کرنا نہ گلے کا۔ کہا گیا ہے کہ آخری چار باتیں مستحب ہیں۔ یہ تھی وضو کی 18 سنتیں۔ مستحبات وضو، وضو میں 14 چیزیں مستحب ہیں، وضو میں 14 چیزیں مستحب ہیں، 18 چیزیں سنت تھی جس میں سے چار کہا جا رہا ہے کہ مستحب ہیں۔ اور مستحبات وضو، وضو میں 14 چیزیں مستحب ہیں، نمبر ایک بلند جگہ پر بیٹھنا، نمبر دو قبلہ رخ ہونا، نمبر تین دوسرے آدمی سے مدد نہ لینا، نمبر چار دنیاوی گفتگو نہ کرنا، نمبر پانچ دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا، نمبر چھ سنت سے ثابت دعا مانگنا، نمبر سات ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، نمبر آٹھ سب سے چھوٹی انگلی کو کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا، نمبر نو کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، نمبر دس دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، نمبر گیارہ ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑنا، نمبر بارہ غیر معذور کا وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، غیر معذور کا وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، نمبر تیرہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، نمبر چودہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا اور یہ دعا مانگنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے۔ وضو کے 14 مستحبات ہم نے پڑھ لیے۔ وضو کے مکروہات، مکروہات وضو، وضو کرنے والے کے لیے 6 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر ایک ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی پانی کا اسراف، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، نمبر دو پانی ضرورت سے کم استعمال کرنا، پانی وضو پانی ضرورت سے کم استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر تین، پانی چہرے پر زور زور سے مارنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر چار، دنیاوی گفتگو کرنا، وضو کے دوران دنیاوی گفتگو کرنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر پانچ، بغیر عذر کے دوسرے سے مدد لینا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر چھ، تین بار نئے پانی سے سر کا مسح کرنا، تین بار الگ الگ نئے نئے پانیوں سے سر کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. وضو کی اقسام، وضو کی تین قسمیں ہیں، فرض، واجب، مستحب. فرض وضو کون سا ہے؟ بے وضو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے، چاہے نفلی نماز ہو، نماز جنازہ کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، چاہے ایک ہی آیت ہو، وضو کرنا فرض ہے. نمبر دو، واجب وضو. واجب وضو کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. نمبر تین، مستحب. مستحب وضو کون سا ہے؟ نمبر ایک، با وضو سونے کے لیے یا نیند سے بیدار ہونے پر یا ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے. مستحب وضو کی کافی ساری قسمیں ہیں. پہلا ہے کہ باوضو سونے کے لیے اگر جا رہا ہو تو باوضو ہو لینا مستحب ہے. نیند سے بیدار ہونے پر وضو کر لینا مستحب ہے. ہمیشہ باوضو رہنا یہ بھی مستحب عمل ہے. اور وضو پر وضو کرنے کے لیے غیبت، جھوٹ، چغلی، ہر قسم کے گناہ، برے اشعار کہنے، نماز سے باہر قہقہ لگانے، میت کو غسل دینے اور اسے اٹھانے کے بعد، میت کو غسل دینے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے. اسے اٹھانے کا، میت کو اٹھانے کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے. ہر نماز کے وقت کے لیے غسل جنابت سے پہلے، اجنبی آدمی کے لیے کھانے پینے، سونے اور جمع کا ارادہ کرتے وقت، غصے کے وقت، قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اذان دینے کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، عرفات میں ٹھہرنے کے لیے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے، اونٹ کا بنا ہوا گوشت کھانے کے بعد، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، مثلا اگر کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے، مستحبات وضو دوبارہ سے فرمائیں. نمبر ایک، با وضو سونے کے لیے. نمبر دو، نیند سے بیدار ہونے پر. نمبر تین، ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے. نمبر چار، وضو پر وضو کرنے کے لیے. نمبر پانچ، غیبت. نمبر چھ، جھوٹ. نمبر سات، چغلی. نمبر آٹھ، ہر قسم کے گناہ. نمبر نو، برے اشعار کہنے. نمبر دس، نماز سے باہر قہقہ لگانے. نمبر گیارہ، میت کو غسل دینے. اور نمبر بارہ، اسے اٹھانے کے بعد. نمبر تیرہ، ہر نماز کے وقت کے لیے. نمبر چودہ، غسل جنابت سے پہلے. نمبر پندرہ، اجنبی آدمی کے لیے کھانے پینے، سونے اور جمع کا ارادہ کرتے وقت. نمبر سولہ، غصے کے وقت. نمبر سترہ، قرآن. اور نمبر اٹھارہ، حدیث پڑھنے کے لیے. نمبر انیس، حدیث بیان کرنے کے لیے. نمبر بیس، علم سیکھنے کے لیے. نمبر اکیس، اذان دینے کے لیے. نمبر بائیس، تکبیر کہنے کے لیے. نمبر تیئیس، خطبہ دینے کے لیے. نمبر چوبیس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. نمبر پچیس، عرفات میں ٹھہرنے کے لیے. نمبر چھبیس، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانے کے لیے. نمبر ستائیس، اونٹ کا بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد. نمبر اٹھائیس، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، مثلا اگر کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے تو اس کے بعد بھی جو ہے نا اس کو وضو کر لینا مستحب ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بارہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، نواقض وضو یا مفاسد وضو کہلاتے ہیں. نمبر ایک، جو کچھ دو راستوں میں سے نکلے سوائے اگلے راستے سے نکلنے والی ہوا کے، اسا قول کے مطابق، یعنی کہ دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے گا تو وضو وہ توڑ دے گا، لیکن اگلے راستے سے اگر ہوا نکلی تو وہ وضو نہیں توڑے گا. یہ اصح قول سے، یعنی صحیح قول کے مطابق یہی ہے. نمبر دو، بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے، یعنی کہ اگر کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور پہلے اس کا وضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ خون ظاہر نہ ہو. یعنی بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دے گی، یعنی آگے اور پچھلے مقام سے جو بھی نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. دوسرا تھا، بچے کی پیدائش بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے. نمبر تین، دو راستوں کے علاوہ کسی جگہ سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، مثلا خون اور پیپ، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے. نمبر چار، کھانے، پانی، جمے ہوئے خون یا سفرا کی کے، یعنی جو الٹی ہوتی ہے کے ہوتی ہے، اگرچہ وہ کھانے کی ہو، پانی کی ہو، جمے ہوئے خون کی ہو یا سفرا یعنی پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے اس کی ہو، اور منہ بھر کے آئے، یعنی منہ بھر کے ہو، منہ بھر الٹی ہو، وہ منہ بھرنا، یعنی یہ تکلف کے بغیر اس پر منہ بند نہ کیا جا سکے، اس کو روکا نہ جا سکے، یہ زیادہ صحیح قول کے مطابق ہے. اگر متفرق کے کا سبب ایک ہو تو اسے جمع کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی یعنی کہ کے بھی نواقض وضو میں سے، اگرچہ وہ کے کسی بھی قسم کی ہو، کھانے کی ہو، پانی کی ہو، جمے ہوئے خون کی ہو، یا پیلے رنگ کا پانی جسے صفرا کہتے ہیں اس کی ہو، وہ منہ بھر ہو، منہ بھر ہو یعنی منہ بھر وہ ہوتی ہے کہ جس کو روکا نہ جا سکے، تو وہ وضو توڑ دے گی۔ تو صحیح قول تو یہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وقفے وقفے سے کے آ رہی ہے اور اس تمام کے کو جمع کیا جائے تو وہ اندازن جو ہے وہ کے جو ہے وہ منہ بھر کے برابر ہو جائے تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ متفرق کے کا سبب ایک ہو تو اسے جمع کیا جائے۔ اچھا بھائی، پانچواں ہے تھوک پر غالب آنے والا یا اس کے برابر خون، یعنی کہ اگر منہ سے خون نکل رہا ہے لیکن خون اتنا ہے کہ تھوک کے اوپر غالب ہے تو وہ بھی وضو توڑ دے گا۔ تھوک پر غالب آنے والا یا اس کے برابر خون، یعنی تھوک پر غالب آ گیا ہے یا اس کے برابر، یعنی جتنی مقدار خون کی ہے اتنی مقدار جو ہے وہ تھوک کی ہے، تو بھی وہ وضو کو توڑ دے گی۔ نمبر چھ، نیند جس میں مقعد کو زمین پر قرار حاصل نہ ہو۔ نیند بھی یعنی کہ وضو کو توڑنے والی ہے جس میں مقعد کو زمین پر قرار حاصل نہ ہو۔ نمبر سات، سونے والے کی سرین کا جاگنے سے پہلے اٹھ جانا اگرچہ وہ نہ گرے، ظاہر مذہب کے مطابق۔ اچھا، یہ سونے کی صورت میں کیا ہے کہ اس میں اعضاء جو ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس میں احتمال ہوتا ہے ہوا خارج ہونے کا، تو اس یہ بھی نواقض وضو میں سے ہوگا۔ نمبر آٹھ ہے بے ہوشی، نمبر نو جنون، نمبر دس نشہ، نمبر گیارہ بالغ آدمی کا جاگتے ہوئے رکوع سجود والی نماز میں زور زور سے ہنسنا۔ اگر کوئی بالغ آدمی جاگتے ہوئے ہوش و آواز میں رکوع اور سجدے والی نماز ہے اور اس میں وہ کہا لگا رہا ہے، زور زور سے ہنس رہا ہے، تو اگرچہ اس نے کہا کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، بالغ آدمی کا جاگتے ہوئے رکوع سجدہ سجود والی نماز میں زور زور سے ہنسنا اگرچہ اس نے کہا کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو، یعنی کہ اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہا لگانے کی صورت میں اگرچہ وہ جس طرح سے سلام پھیر کر نماز سے باہر آتے ہیں لیکن اس نے کہا لگا کر باہر نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر بارہ ہے منتشر اعلی تناسل کا، عورت یا مرد کی شرمگاہ کو کسی پردے کے بغیر چھونا، یعنی کہ منتشر اعلی تناسل اگر عورت یا مرد کی شرمگاہ کو پردے کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر اس نے چھو لیا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی یہ تقریباً تھی بارہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس میں جو مین ہے کہ جو کچھ دو راستوں میں سے نکلے سوائے اگلے راستے سے نکلنے والی ہوا کیسا کول کے مطابق۔ نمبر دو تھی بچے کی پیدائش بے بھی وضو کو توڑ دیتی ہے اگرچہ خون نظر نہ آئے۔ نمبر دو، دو راستوں کے علاوہ کسی جگہ سے بھی بہنے والی نجاست کا نکلنا، مثلا خون اور پیپ، یعنی کہ دو راستوں سے اگر کچھ نکلے تو وضو ٹوٹ ہی جاتا ہے، لیکن اگر ان دو راستوں کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی جگہ سے بہنے والی نجاست جیسے خون ہو گیا، پیپ ہو گیا، تو وہ نکلے گی تو بھی وضو کو توڑ دے گی۔ اور کے بارے میں تھا کہ کھانے پینے، جمے ہوئے خون یا سفرا کی جو کے ہوتی ہے منہ بھر کے ہو تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، یا اگر منہ بھر کر اگر متفرق کے کا سبب ایک ہو، یعنی کہ اکٹھی منہ بھر کے نہیں آئی اور متفرق طور پر آئی، تو بھی اگر اس کی تعداد جو ہے وہ سبب ایک ہو، اس کا اگر سبب ایک ہو تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ میں سے خون نکل رہا ہے تو اور وہ تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو تو بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نیند کا بتایا کہ نیند جس میں مقعد کو زمین پر قرار حاصل نہ ہو، اس وہ بھی نواقض وضو میں سے۔ یا سونے والے کے سرین کا جاگنے سے پہلے اٹھ جانا اگرچہ وہ نہ گرے، ظاہر مذہب کے مطابق، تو وہ بھی نواقض وضو ہے۔ بے ہوش ہو جانا، جنون کی کیفیت ہو جانا، نشہ کر لینا، اور بالغ آدمی کا جاگتے ہوئے رکوع سجود والی نماز میں زور زور سے ہنسنا اگرچہ اس نے کہا کے ساتھ نماز سے باہر آنے کا ارادہ کیا ہو، تو بھی یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر بارہ تھا منتشر اعلی تناسل کا، عورت یا مرد کی شرمگاہ کو کسی پردے کے بغیر چھونا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اب ہم ہیں جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، دس چیزیں وضو کو نہیں توڑتی۔ نمبر ایک، خون یا پیپ کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے جاری نہیں ہوا، یعنی کہ خون اور پیپ بہے نہیں صرف نظر آئے، جسے ہم کہتے ہیں جھلکنا جسے کہتے ہیں، خون یا پیپ کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے جاری نہیں ہوا۔ نمبر دو، خون جاری ہوئے بغیر جسم سے گوشت کا گرنا، جیسے عرق مدنی جسے فارسی میں رشتہ کہتے ہیں، اسے ہندی یا پنجابی زبان میں نارو کہتے ہیں، جو بچے کی پیدائش کے وقت ایک نالی کی صورت میں اس کی ناف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں خون سے خوراک حاصل کرتا ہے، یعنی کہ گوشت کا کوئی ٹکڑا گرا بغیر خون نکلے نا، خون جاری ہوئے بغیر، تو وہ بھی وضو کو نہیں توڑے گا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو بہنے والی چیز ہوتی ہے نا، دو راستوں کے علاوہ کسی جگہ سے بہنے والی نجاست کا نکلنا، تو وہ تو وضو کو توڑے گی، لیکن خون جاری ہوئے بغیر جسم سے گوشت کا گرنا یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ نمبر تین تھا زخم کان اور ناک سے کیڑے کا نکلنا، زخم کان اور ناک سے کیڑے کا نکلنا یہ بھی وضو نہیں توڑے گا۔ نمبر چار اعلیٰ تناسل کو ہاتھ لگانا، اگر کسی نے اپنے اعلیٰ تناسل کو ہاتھ لگا لیا تو وہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ نمبر پانچ عورت کو ہاتھ لگانا، عورت کو ہاتھ لگا دیا تو اس کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وضو کر لینا مستحب ہے اگر کر لیتا ہے تو، لیکن وضو اس سے ٹوٹے گا نہیں، وضو اس سے ٹوٹے گا نہیں۔ اور چھٹا تھا کہ یعنی کہ الٹی جو ہوتی ہے کہ جو منہ بھر کر نہ آئے، منہ بھر کر کا تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگرچہ وہ منہ بھر کر جو الٹی ہو وہ اگرچہ کھانے کی ہو، پانی کی ہو، جمے ہوئے خون کی ہو، سفر یعنی پیلے پانی کی ہو، کوئی الٹی ہو منہ بھر کے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور کہ جو منہ بھر کے نہ ہو، منہ بھر کے نہ آئے تو وہ وضو نہیں توڑے گی۔ نمبر سات ہے بلغم کی کہ اگرچہ زیادہ ہو، بلغم کی کہ تو دیکھو پیچھے ہم نے پڑھا بلغم کی کہ کا تذکرہ نہیں تھا وضو توڑنے میں، منہ بھر کے الٹی وہ کھانے کی ہو، پانی کی ہو، اور اس کے علاوہ جو جمے ہوئے خون کی ہو یا سفرا یعنی پیلے پانی کی ہو، تو وہ تو منہ بھر کے ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بلغم کی کہ ہو رہی ہے تو وہ منہ بھر کے بھی ہوگی یا زیادہ اگرچہ زیادہ ہو تو بھی وضو نہیں توڑے گی۔ نمبر آٹھ تھا سوئے ہوئے آدمی کا جھک جانا کہ زمین سے مقاعد کے اٹھ جانے کا محض احتمال ہو، یقین نہ ہو، یعنی کہ مقاعد کے اٹھ جانے کا محض احتمال ہو، یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر نو ایسے آدمی کی نیند جس کی مقاعد زمین سے لگی ہوئی ہو اگرچہ اس نے ایسی چیز سے ٹیک لگا رکھی ہو کہ اگر اسے ہٹایا جائے تو گر پڑے، ان دونوں صورتوں میں ظاہر مذہب یہی ہے۔ نمبر دس ہے نمازی کا رکوع و سجود کی حالت میں سو جانا جبکہ یہ دونوں رکوع و سجود سنت کے مطابق ہوں، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ جن کاموں سے غسل فرض ہوتا ہے، اب غسل کا بیان شروع ہوا چاہتا ہے، جن کاموں سے غسل فرض ہوتا ہے سات باتوں میں سے ایک کے ساتھ غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان سات باتوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر ایک منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا جبکہ اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا جبکہ اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ نمبر دو اعلیٰ تناسل کے کنارے یعنی حشفہ، اور اگر وہ کٹا ہوا ہو تو اس کی مقدار کے مطابق زندہ آدمی کے دو راستوں میں سے ایک میں چھپ جانا، یعنی اعلیٰ تناسل کا دخول جو ہے وہ حشفہ جو ہے نا، جو اوپٹوپیل ایریا ہوتا ہے حشفہ، وہ اگر آدمی کے دو راستوں میں سے ایک میں چھپ جائے، یعنی آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں اندر داخل ہوا اور چھپ گیا، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جائے گا، اعلیٰ تناسل غسل فرض ہو جائے گا۔ اچھا تیسرا ہے مردے یا جانور کے ساتھ وتی کرنے کی صورت میں منی کا نکلنا، یعنی مردے یا جانور کے ساتھ اگر وتی کرتا ہے تو منی کا نکلنا، اس صورت میں بھی اگر منی نکلی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر چار سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پانا جبکہ سونے سے پہلے اعلیٰ تناسل منتشر نہ ہو، یعنی سونے سے پہلے تو معاملات بالکل درست ہے، سو کر اٹھا تو پتلا پانی اس کے جسم پر پایا گیا، تو سونے سے پہلے بیدار ہونے کے بعد سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پانا جبکہ سونے سے پہلے اعلیٰ تناسل منتشر نہ ہو، تو یہ بھی غسل فرض ہو، اس سے بھی غسل فرض ہوگا۔ اور نمبر پانچ ہے نشے اور بے ہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد رطوبت کا پانا جسے وہ منی خیال کرتا ہے تو بھی غسل فرض ہے۔ نمبر چھ حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، حیض سے فارغ ہوا، حیض ختم ہوا تو بھی غسل کرنا فرض، نفاس سے فارغ ہو تو بھی غسل کرنا فرض۔ اگرچہ مذکورہ بالا چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائی جائیں، یہ زیادہ صحیح قول کے مطابق ہے، میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے۔ جن کاموں سے غسل فرض ہوتا ہے، نمبر ایک، منی کا اخراج، منی کا جسم کے ظاہر کی طرف نکلنا جبکہ اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ جدا ہو، اپنے ٹھکانے سے اگر شہوت کے ساتھ جدا ہوگی تبھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر دو، اعلیٰ تناسل کے کنارے نہیں حشفہ، اور اگر وہ کٹا ہوا ہو تو اس کی مقدار کے مطابق زندہ آدمی کے دو راستوں میں سے ایک میں چھپ جانا، یعنی کہ اس میں اگرچہ اس کو منی نہیں بھی نکلی صرف چھپ جانے سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور دوسرا تھا، مردے جانور کے ساتھ وتی کرنے کی صورت میں منی کرنے کا، اگر مردے جانور کے ساتھ وتی کرے گا اور منی نکلے گی تو ہی اس پر غسل فرض ہوگا، جبکہ زندہ میں یہ تھا، زندہ آدمی میں یہ تھا کہ اس صرف اعلیٰ تناسل کا وہ حصہ جو حشفہ کی مقدار تک کا حصہ جو ہے وہ اگر آگے یا پیچھے کے مقام میں چھپ جائے تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر چار تھا، سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پانا جبکہ سونے سے پہلے اعلیٰ تناسل منتشر نہ ہو تو بھی غسل فرض ہے۔ نمبر پانچ تھا، نشے اور بیہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد رطوبت کا پانا جسے وہ منی خیال کرتا ہے تو بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر چھ، حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر سات، نفاس سے فارغ ہونا۔ اگرچہ مذکورہ بالا چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائی جائیں، یہ زیادہ صحیح قول کے مطابق ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اگر اس میں سے کوئی چیز پائی گئی تو بھی اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ نمبر پانچ، میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے۔ دس چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا، نمبر ایک مزی سے، نمبر دو ودی سے، نمبر تین رطوبت کے بغیر احتلام، نمبر چار بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا۔ اچھا، اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پیچھے وضو کے مسائل میں پڑھا تھا کہ بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں نکلا، خون نہیں دیکھا گیا، تب بھی اس کو وضو کرنا ہوگا، وضو اس کے اوپر پھر بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، مفاسد میں ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی یہاں پہ ہے، بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا تو غسل فرض نہیں، یہ صحیح مذہب کے مطابق ہے۔ نمبر چار، اعلیٰ تناسل کو ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو حصول لذت سے مانے ہو تو بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، ابھی ہم نے اعلیٰ تناسل کا ایک مسئلہ پڑھا تھا، جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس میں حشفہ کا چھپ جانا، آگے یا پیچھے کے مقام میں حشفہ کا چھپ جانا، لیکن یہاں پہ ہے کہ ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو حصول لذت سے مانے ہو، یعنی حصول لذت سے مانے ہو تو جو ہے غسل فرض نہیں ہوگا۔ نمبر چھ، پچکاری کرانا۔ نمبر سات، انگلی یا اس کی مثل یعنی پینسل وغیرہ کو دو راستوں میں سے کسی ایک میں داخل کرنا، یعنی پینسل وغیرہ کے داخل کرنے یا انگلی یا اس کی مثل کوئی چیز داخل کرنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ نمبر آٹھ، جانور یا مردہ سے وتی کرنا۔ جانور یا مردہ سے وتی کرنا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر منی نکلے گی تو غسل فرض ہوگا، صرف وتی کرنا اس سے جو ہے غسل فرض نہیں ہوگا، جانور یا مردے سے وتی کرنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ نمبر نو، کنواری لڑکی سے جس کا پردہ بکارت ابھی زائل نہیں ہوا جمع کرنا، بشرطی کہ انزال نہ ہو، انزال نہ ہوگا تو غسل فرض نہیں ہوا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، دس چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا، نمبر ایک مزی، نمبر دو ودی، نمبر تین یعنی مزی کے نکلنے سے، ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، نمبر تین رطوبت کے بغیر احتلام، یعنی احتلام ہوا اس کو لگتا ہے کہ احتلام ہوا ہے لیکن رطوبت اس کے بدن پہ کہیں ظاہر نہیں ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ نمبر چار، بچے کی پیدائش جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا، یہ صحیح مذہب کے مطابق ہے۔ نمبر چار، اعلیٰ تناسل کو ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو حصول لذت سے مانے ہے تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر چھ، پچکاری کرانا۔ نمبر سات، انگلی یا اس کی مثل پینسل وغیرہ کو دو راستوں میں سے کہ ایک میں داخل کرنا، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر آٹھ، جانور یا مردہ سے وتی کرنا، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر دو، کنواری لڑکی سے جس کا پردہ بکارت ابھی زائل نہیں ہوا جمع کرنا بشرط یہ کہ انزال نہ ہو تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض۔ غسل میں گیارہ باتیں فرض ہیں، نمبر ایک کلی کرنا، نمبر دو ناک میں پانی چڑھانا، نمبر تین تمام بدن کو ایک بار دھونا، نمبر چار قلفہ کے اندر والے حصے کو دھونا اگر اس کے کھولنے میں دقت نہ ہو، نمبر پانچ ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، نمبر چھ ایسے سوراخ کے اندر کو دھونا جو مل نہ گیا ہو، نمبر سات مرد کا اپنے گوندے ہوئے بالوں کو اندر سے دھونا۔ مسئلہ، عورت کی مینڈھیوں کا اندرونی حصہ دھونا ضروری نہیں اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. نمبر 8 داڑھی، نمبر 9 مونچھوں، اور نمبر 10 ابروؤں کے نیچے چمڑے کو دھونا، اور نمبر 11 فرج خارج کو دھونا. یہ تمام فرائض تھے. اب اس میں کچھ احتیاطی بھی آگے. ویسے ہم لوگ 3 فرض پڑھتے ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام بدن کو ایک بار دھونا. لیکن یہاں پہ جو غسل کی کچھ احتیاطیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے دوران غسل، تو ان کو بھی فرائض میں شامل کیا گیا، کیونکہ ان کے دھوئے بغیر بھی جو ہے غسل تو ادا نہیں ہوگا. وہ کون کون سے ہیں؟ قلفہ کے اندر والے حصے کو دھونا، اگر اس کے کھولنے میں دقت نہ ہو. اگر دقت ہو تو پھر اجازت مل جائے گی، لیکن اگر دقت نہیں آسانی سے کھول سکتا ہے تو اس کو کھول کر دھونا جو ہے یہ فرض میں سے ہوگا. نمبر 5 ہے ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، ناف کے اندرونی حصے کو دھونا یہ بھی فرائض میں سے. نمبر 6 ایسے سوراخ کے اندر کو دھونا جو مل نہ گیا ہو، یعنی بالکل مل گیا ہو تو پھر تو حرج میں مبتلا ہو جائے گا بندہ، اس کو دھونا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر اس میں اس کو اندر سے پانی نکالنا یا اس میں سے بہانا آسان ہو تو اس کو دھو لینا، یہ فرائض میں سے. اور مرد کا اپنے گوندھے ہوئے بال، جو گوندھے ہوئے بال ہوں ان کو اندر سے دھونا، یہ بھی فرائض میں سے. اور دوسرا ہے داڑھی کا دھونا، مونچھوں اور ابروؤں کے نیچے چمڑے کو دھونا. اچھا 11واں ہے فرج خارج کو دھونا، یہ بھی فرائض میں سے، غسل کے فرائض میں سے. غسل کی سنتیں، غسل میں 12 چیزیں سنت ہیں. نمبر 1 بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کرنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، نمبر 4 اگر نجاست ہو تو اسے الگ طور پر صاف کرنا، نمبر 5 شرمگاہ کو دھونا، استنجا کرنا، نمبر 6 پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، 3-3 بار اعضا کو دھوئے اور سر کا مسح کرے لیکن پاؤں کو نہ دھوئے اگر ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی ٹھہرتا ہے، نمبر 7 جو ہے پھر 3 بار جسم پر پانی بہائے اگر جاری پانی میں یا اس میں جو اس جاری پانی کے حکم میں ہے غوطہ لگائے اور کچھ دیر ٹھہرے تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. نمبر 8 ہے پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے، نمبر 9 اس کے دائیں کاندھے کو دھوئے، اس کے بعد پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے اس کے بعد دائیں کندھے کو دھوئے. نمبر 8 تھا پانی بہانے میں سر سے ابتدا کریں، اور نمبر 9 اس کے بعد دائیں کاندھے کو دھوئے، نمبر 10 پھر بائیں کاندھے کو دھوئے، نمبر 11 جسم کو ملے، اچھی طرح جسم کو ملے، یہ بھی سنت ہے. نمبر 12 ہے اور پے در پہ غسل کے ارکان ادا کرے، پے در پہ یعنی جو ترتیب ہے غسل کے ارکان کی ان کو پے در پہ کرے، ایک کے بعد دوسرا کرے، تو یہ بھی سنت ہے غسل کی سنت ہے. 12 غسل کی سنتیں تھیں، نمبر 1 بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کرنا، نمبر 2 نیت کرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، نمبر 4 اگر نجاست ہو تو اسے الگ طور پر صاف کرنا، نمبر 5 شرمگاہ کو دھونا استنجا کرنا، نمبر 6 پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، 3-3 بار اعضا کو دھوئے سر کا مسح کرے لیکن پاؤں کو نہ دھوئے اگر ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پانی ٹھہرتا ہے، نمبر 7 تھا پھر 3 بار جسم پر پانی بہائے اگر جاری پانی میں یا اس میں جو اس جاری پانی کے حکم میں ہے غوطہ لگائے اور کچھ دیر ٹھہرے تو اس نے سنت کو مکمل کر لیا. نمبر 8 ہے پانی بہانے میں سر سے ابتدا کرے، نمبر 9 اس کے بعد دائیں کاندھے کو دھوئے، پھر نمبر 10 پھر بائیں کاندھے کو دھوئے، نمبر 11 جسم کو ملے، نمبر 12 پے در پہ غسل کے ارکان ادا کرے. غسل کے مستحبات و مکروہات، غسل کے مستحبات وہی ہیں جو باتیں وضو میں مستحب ہیں، البتہ قبلہ رخ نہ ہو کیونکہ عام طور پر اس کا ستر ننگا ہوتا ہے، اور جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ غسل میں بھی مکروہ ہیں. غسل کے مستحبات و مکروہات، غسل کے مستحبات وہی ہیں جو باتیں وضو میں مستحب ہیں، البتہ قبلہ رخ نہ ہو کیونکہ وضو میں قبلہ رخ ہونا مستحب تھا، لیکن غسل میں قبلہ رخ نہ ہو کیونکہ عام طور پر اس کا ستر ننگا ہوتا ہے، اور جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ غسل میں بھی مکروہ ہیں. سنت غسل، 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، 4 کاموں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. نمبر 1 جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت، نمبر 2 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، نمبر 3 حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور نمبر 4 حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد یہ غسل کرنا سنت ہے. دوبارہ سمار فرمائے، غسل چار کاموں کے لیے کرنا سنت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے کرنا سنت ہے، عیدین کی نماز کے لیے کرنا سنت ہے، حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا سنت، اور حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے. مستحبات غسل، 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، 4 کاموں کے لیے غسل کرنا یہ سنت تھا اور یہ 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 1، جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا۔ نمبر 2، جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو۔ نمبر 3، جو شخص جنون سے صحت یاب ہوا۔ نمبر 4، نشتر لگوانے کے بعد۔ نمبر 5، میت کو غسل دینے کے بعد۔ نمبر 6، شب براعت میں۔ نمبر 7، لیلۃ القدر میں جب اسے دیکھے، یعنی جب اس کو پتہ چلے یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی اس کو محسوس ہو، تو غسل کرنا مستحب ہے لیلۃ القدر میں جب اسے دیکھے۔ نمبر 8، مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے مستحب غسل کرنا۔ نمبر 9، قربانی کی صبح مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا مستحب۔ نمبر 10، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب۔ نمبر 11، طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب۔ نمبر 12، سورج گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب۔ نمبر 13، نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا مستحب۔ نمبر 14، خوف کے وقت غسل کرنا مستحب۔ نمبر 15، دن میں سخت اندھیرے کے وقت غسل کرنا مستحب۔ نمبر 16، تیز آندھی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ اب تیمم کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ تیمم 8 شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ پہلی شرط نیت کرنا ہے اور اس کی حقیقت کسی کام کے کرنے پر دل کو پکا کر لینا ہے، اور اس کا وقت وہ ہے جب اس چیز پر ہاتھ مارے جس کے ساتھ تیمم کر رہا ہے۔ نیت کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، تیمم کرنے والا مسلمان ہونا۔ نمبر 2، سمجھدار ہونا یعنی عاقل ہونا۔ اور نمبر 3، جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کا علم ہونا۔ نماز کی خاطر تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 3 باتوں میں سے ایک کا ہونا شرط ہے۔ نمبر 1، طہارت کی نیت ہو۔ نمبر 2، یا نماز جائز ہو جانے کی نیت ہو۔ نمبر 3، یا کسی ایسی مقصودی عبادت کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر جائز نہیں ہوتی۔ مسئلہ، پس اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا جس میں فقط تیمم کی نیت کی، یا قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے تیمم کیا اور وہ جنبی بھی نہ تھا۔ دوسری شرط، اس عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کا پانی سے 1 میل دور ہونا اگرچہ شہر میں ہو، بیماری اور سردی کا پایا جانا جس سے ہلاکت یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو، دشمن اور پیاس کا خوف ہونا، آٹا گوندھنے کی ضرورت ہو نہ شوربہ پکانے کی، پانی نکالنے کا آلہ مثلا ڈول نہ ہونا، نماز جنازہ یا عید کی نماز نکل جانے کا ڈر ہو اگرچہ بنا ہو۔ مسئلہ، جمعہ اور وقتی نماز کے نکل جانے کا خوف تیمم کو جائز کرنے والا عذر نہیں۔ جمعہ اور وقتی نماز کے نکل جانے کا خوف تیمم کو جائز کرنے والا عذر نہیں۔ تیسری شرط ہے، تیمم جن سے زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، مثلا مٹی، پتھر اور ریت، لکڑی، چاندی اور سونے سے تیمم جائز نہیں۔ یعنی کہ جن سے زمین سے تو جائز ہوگا، باقی ان کے علاوہ جو ہیں ان سے نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ تیمم جن سے زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، مثلا مٹی، پتھر اور ریت، یہ جن سے زمین ہے، لکڑی، چاندی اور سونے سے تیمم جائز نہیں کیونکہ میٹلز ہیں، ان سے جائز نہیں۔ چوتھی شرط یہ کہ تمام جگہ کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، تمام جگہ کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، یعنی کہ جب ہاتھوں کا مسح کریں تو اس تمام جگہ کو جو ہے، جو جن اعضاء پر مسح کرنا ہے تو ان کو پورا جو ہے نا مسح سے گھیر لینا، یعنی کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے مسح کرنے سے۔ پانچویں شرط ہے، پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کیا جائے، پورے ہاتھ کا استعمال کیا جائے یا ہاتھ کا جو اکثر حصہ ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جائے، یہاں تک کہ اگر 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا تو جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ پورا یا اکثر نہیں کہلائے گا، 2 انگلیاں تو یہ اکثر سے کم ہی ہوگا۔ تو اگرچہ بار بار مسح کر کے تمام جگہ کو گھیر لے، سر کے مسح کا حکم اس کے خلاف، یعنی کہ جائز ہے، سر کا مسح تو جائز ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ تیمم ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ 2 ضربوں کے ذریعے ہو، اگرچہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ پر ہوں۔ مسئلہ، جسم پر مٹی لگ جائے اور اسے تیمم کی نیت سے مل لے تو وہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گی۔ جسم پر مٹی لگ جائے اور اسے تیمم کی نیت سے مل لے تو وہ 2 ضربوں کے قائم مقام ہو جائے گا۔ ساتویں شرط، ایسی چیز کا دور ہونا جو تیمم کرتے ہوئے تیمم کے خلاف ہو، مثلا حیض، نفاس اور حدث۔ مثلا حالت حیض یا نفاس میں تیمم کرے تو تیمم نہ ہوگا جب تک یہ دونوں ختم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح تیمم کرتے ہوئے ہوا وغیرہ خارج ہوتی رہے تو اس حدث کی موجودگی میں بھی تیمم نہ ہوگا۔ آٹھویں شرط ہے، ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسح سے مانع ہو، مثلا موم اور چربی، کیونکہ موم اور چربی وغیرہ کی صورت میں جسم تک مٹی نہیں پہنچتی۔ تو ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسح، یعنی یہ تیمم کے لیے شرط ہے کہ موم اور چربی کو دور کیا جائے، اس کے بعد مسح کیا جائے، کیونکہ یہ مانع ہیں، مسح سے مانع ہیں۔ ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسح سے مانع ہو، مثلا موم اور چربی۔ تیمم کا سبب اور شرائط وجوب، اب اس کے بعد ہم تیمم کے سبب اور شرائط وجوب سماعت کریں گے۔ پہلے ایک مرتبہ دوبارہ ان کو سماعت کر لیں۔ ابھی ہم نے تیمم آٹھ شرطوں کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، یعنی کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے آٹھ شرطیں تھیں، جس میں سے پہلی شرط تھی نیت کرنا، دوسری شرط جو تھی وہ تھی اس عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہوتا ہے، دوسری شرط تھی، اس کے بعد تیسری شرط تھی تیمم جن سے زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، چوتھی شرط تھی تمام جگہ کو مسح کے ساتھ گھیر لینا، پانچویں شرط تھی پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کیا جائے، چھٹی شرط تھی تیمم ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ دو ضربوں کے ذریعے ہو اگرچہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ پر ہوں، ساتویں شرط جو تھی وہ تھی ایسی چیز کا دور ہونا جو تیمم کرتے ہوئے تیمم کے خلاف ہو، مثلا حیض، نفاس اور حدث، ان کا دور ہونا۔ آٹھویں شرط تھی ایسی چیز کا دور ہو جانا جو مسح سے مانع ہے، مثلا موم اور چربی۔ تو یہ آٹھ شرطیں تھیں جو کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے آٹھ شرائط تھی، وہ ہم نے سماعت کی۔ اس کے بعد ہے تیمم کا سبب اور شرائط وجوب۔ تیمم کا سبب اور واجب ہونے کی شرائط وہی ہیں جو وضو کے بیان میں ذکر کی گئیں۔ تیمم کے ارکان تیمم کے رکن دو ہیں، نمبر ایک دونوں ہاتھوں اور نمبر دو چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنا، یہ تیمم کے رکن ہیں۔ تیمم کی سنتیں، تیمم کی سات سنتیں ہیں، نمبر ایک شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر دو ترتیب، نمبر تین تسلسل، نمبر چار ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد ان کو آگے کی طرف لے جانا، ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد ان کو آگے کی طرف لے جانا، اور نمبر پانچ ہے پیچھے کی طرف لانا۔ نمبر چار ہاتھوں کو آگے کی طرف لے جانا، نمبر پانچ ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لانا، نمبر چھ ہاتھوں کو جھاڑنا، یہ بھی سنت ہے، اور نمبر سات ہے انگلیوں کو کشادہ کرنا، یعنی ملائے نہیں رکھنا، کشادہ کرنا، یہ تیمم کی سات سنتیں تھیں۔ تیمم کے کچھ مسائل، تیمم کے کچھ مسائل، نمبر ایک جس شخص کو وقت نکلنے سے پہلے پانی ملنے کی امید ہو اس کے لیے تیمم میں تاخیر مستحب ہے۔ نمبر دو پانی کے وعدہ پر تاخیر واجب ہے اگرچہ نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہو۔ نمبر تین کپڑے اور ڈول کا وعدہ کیا گیا تو جب تک نماز قضا ہونے کا ڈر نہ ہو تاخیر واجب ہے۔ نمبر چار اگر پانی قریب ہونے کا گمان ہو اور حالت امن ہو تو چار سو قدموں کی مقدار تک پانی تلاش کرنا واجب ہے ورنہ نہیں۔ نمبر پانچ اپنے ساتھی سے پانی مانگنا بھی واجب ہے۔ اگر ایسی جگہ ہو جہاں لوگ پانی دینے میں بخل سے کام نہیں لیتے اور اگر وہ اسے بازاری قیمت کے بغیر نہ دے تو بھی خریدنا ضروری ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس ضروریات سے زائد رقم ہو۔ نمبر چھ ایک تیمم کے ساتھ جس قدر فرائض و نوافل چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نمبر سات وقت سے پہلے تیمم کرنا بھی درست ہے۔ نمبر آٹھ، آٹھواں مسئلہ اگر بدن کا اکثر یا نصف یعنی آدھا حصہ زخمی ہو تو تیمم کرے، اور اگر زیادہ حصہ صحیح ہو تو دھوئے اور زخمی حصے کا مسح کرے، دھونے اور تیمم کو اکٹھا نہ کرے۔ تیمم کو توڑنے والی چیزیں، جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کافی پانی کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ جس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اگر اس کا چہرہ زخمی ہو تو وہ وضو کے بغیر نماز پڑھے اور اسے بعد میں نہ لوٹائے۔ یہاں تک ہمارا تیمم کا بیان ختم ہوا، آگے ہم موضوع پر مسح کا بیان پڑھیں گے، حیض اور نفاس اور استحاضہ کا بیان پڑھیں گے، اور اس کے بعد نجاستوں اور ان سے طہارت حاصل کرنے کا بیان پڑھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ طہارت کا باب کمپلیٹ ہوگا. ابھی ہم نے طہارت کے باب کا یہ حصہ رہتا ہے تھوڑا سا, ابھی ہم نے تیمم کے باب کو کمپلیٹ کیا.